اگر کوئی عالم صاحب غصے میں آ کر جھاڑ دے تو کیا ان کی بد اخلاقی کی گرفت نہ کی جائے؟ ایسے موقع پر اپنے اوپر غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری ہی کوتاہی کے سبب انہیں غصہ آ گیا ہوگا، یا یوں سوچے کہ اس وقت یہ اندرونی طور پر پریشان ہوں گے لہذا بتقاضائے بشریت غصے میں آ گئے ہوں گے۔ کوئی حرج نہیں، یہ عالم دین ہے اور علمی معاملات میں ان کے مجھ پر احسانات ہیں، اس طرح ذہن بنا کر درگزر سے کام لیں، اور یوں بھی معاف کر دینے کا بہت ثواب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مسلمان سے درگزر کرے گا اللہ عز و جل اس یعنی درگزر کرنے والے سے بروز قیامت درگزر فرمائے گا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد دہم میں نقل کرتے ہیں، اکابر صدیقین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہے ہم بھی بشر ہیں، بشر یعنی انسان کا سا غصہ ہمیں بھی آتا ہے، جب اسے دیکھو یعنی ہمیں غصے میں پاؤ تو ہمیں چھیڑو نہیں بلکہ الگ ہٹ جاؤ۔ بہرحال عالم دین سے اس کی خطا کی وجہ سے بدظن ہو کر اس کی صحبت سے دوری اور اس کی مخالفت اپنے دین کے لیے زہر قاتل ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد دہم میں فرماتے ہیں، اور عالم کی خطا گیری یعنی بھول نکالنا اور اس پر اعتراض حرام ہے، اور اس کے سبب رہنما دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ مسائل چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے۔ یہ سنی عالم کے بارے میں، رابط مذہب عالم تو اس کے سائے سے بھی بھاگے کہ اس کی تعظیم حرام اور اس کی صحبت ایمان کے لیے زہر حلاحل ہے۔